A ja som povedal, ja nechcę tam ísť. I powiedziałem, nie chcę tam iść. A ja som začal takisto plakať. I začal vtedy plakať. Vtedy, keď Boh sa dotkol mojho srdca. Vtedy, keď Pán Boh dotknul mojego srdca. Tak som povedal, Pane. Povedziałem, Panie. Ja viem, že s mojimi hriechami nemôžem prejsť. Viem, že s mojimi grzechami przez tą wąską bramę nie jestem w stanie przejść. Preto je tá brána taká úzka. Dlatego ta brama jest taka wąska. Aby ukázalo sa, čo je v tvojom srdci. Żeby objawiło ci, co jest w twoim sercu. Aby sa objavilo, čo je v tvojom batohu. Żeby się objawiło, co jest w twoim bagażu. Mnohí ľudia chcú ísť za Pánom Ježišom. Wielu ludzi chce iść za Panem Jezusem. A ten batoh svojej minulosti nigdy nevybalí. I tego bagażu swojej przeszłości nigdy nie wypakują. Nigdy nie wyznają swoje grzechy. Nigdy nie wyznają swoich grzechów. Otrząsą z minulosti jako kura z prachu. Otrząsą się ze swojej przeszłości tylko tak jak kura z prochu i próbują iść dalej. Ale to nie jest rozwiązanie. Ale to nie jest rozwiązanie. Ty sa potrebuješ zbaviť svojej minulosti. Musíš pozbyť sa svojej przeszłości. Lebo ten, kto sa nezbaví svojej minulosti. Bo kto sa nie pozbędzie svojej przeszłości. A v prítomnosti má batoh svojej minulosti i na pleci. V tej chvíli má bagaż svojej przeszłości na plecach. Tak zničí si svoju budúcnosť. Zničí v ten spôsob svoju przyszłość. Ty potrebuješ vyznať svoje hriechy. Musíš vyznať svoje grzechy. Ak niekto hovorí, že on je spravodlivý a dobrý. Jeżeli ktoś mówi, że jest dobry i sprawiedliwy. Sam seba oklamuje. Sam siebie oszukuje. A nie je w nim prawdy. I nie ma w nim prawdy. Ale ten, kto wyzna a opuści grzech. Ale ten, kto grzech wyzna i opuści. Dojdzie k miłosierdenstwu. Dojdzie do miłosierdzia, osiągnie miłosierdzie. Musisz zrzucić ten bagaż. A nie chcesz pokazać swoją budúcnosť. Jeżeli nie chcesz zniszczyć swojej przyszłości. A to, co jest najdôleżejszejsze. I tego, co jest najważniejsze. Aby si nie zniszczył swój wieczny żywot. Żebyś nie zniszczył swojego wiecznego życia. Potrzebujesz zložiť swoje hriechy. Musisz zdjąć z siebie te swoje grzechy. Potrebujesz wyznać swoją minulosť. Musisz wyznać swoją przeszłość. Wszystko to, co si do toho batohu na i wszystko to, do czego napchałeś do tego bagażu. Musisz to wyjąć na zewnątrz. Musisz przyjść do Pana Jezusa. Zobaczyć Chrystusa, który cierpi. Tego baranka Bożego, który zdejmuje grzech świata. I powiesz mu, Panie. Daj dole aj tie moje hriechy. Zdejmij ze mnie również to moje grzechy. Nie len hriech sveta, ale nie tylko grzech świata, ale mój grzech. O Panie, ja to dávam sem na krzyż. Panie, tutaj na krzyż to kładę. Wszystkie moje zbłądzenia. Wszystkie moje fałszywe myśli. Wszystkie moje podłe skutki. Wszystkie wredne uczynki. Wszystko to ci wyznaję. Oddawam ci to, oddaję ci to, Panie. Očisti ma. Očiť mne. Osloboď ma. Uvoľni mne. Nevieš dať dole ten plecák len pod krížom Pána Ježiša Krista. Nie jesteś v stanie się pozbyť tego plecáka tylko pod krzyżem Pána Jezusa. Chodź Ježišovi. Chodź do Jezusa. Vyznaj mu svoj grzech. Vráť sa k nemu. Vróć do Niego. Sú niektorí ľudia, ktorí idú za Pánom. Są tacy ľudia, którzy idą za Panem. A nosia svoj batoh. I noszą svoj bagaż. Prišla za mnou jedna sestra. Prišla do mnie pewna siostra. Bolo to u nás v Komárne. To było w Komárne. A hovorí, brat Aleksander, mohol by si sa pomodliť za moju chrbticu. I ona mówi, bratia Aleksandrze, mógłbyś się pomodlić o mój kręgosłup? Ja som ju prvýkrát v živote videl. Pierwszy raz w życiu ją widziałem wtedy. A hovorím, sestra moja, teba chrbtica bolí a hriechy ťa nebolia. I mówię, siostro, ciebie kręgosłup boli, a grzechy cię nie bolą? A ona hovorí, o, taká prekvapená. Ona była taka zaskoczona. Aké hriechy? Jaké grzechy? Hovorím, a čo, ty nemáš hriechy? I mówię, a co, ty nie masz grzechów? Ja nemám hriechy. No, nie mam grzechów. A ty si ani nebola hriešna? Ty nie byłaś nigdy grzeszna? A ona naraz hovorí, Nie, ja som nebola hriešná. Nie byłam grzeszna. Hovorím, no ale Pán Ježiš bol poslaný na to, aby spasil svoj ľud z jeho hriechu. No ale ja mówię, Pán Ježiš bol poslaný tutaj, żeby zbaviť svoj ľud od jeho grzechów.